أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İnne gerçekten ashab-ı ehli cenneti cennet ehli el yevme gün o gün fi içinde şuhulin nimetler fakihun safa sürerler. O gün cennet ehli gerçekten nimetler içinde safa sürerler. Hum onlar ve azvacuhum ve eşleri fi zilalin gölgeler ala altında alel araiki tahtlara müttekiun kurulurlar. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Lehum onlar için fiha orada fakiheten, fakihetun meyve vardır. Ve lehum onların ma her arzuları yedda'une yerine getirilir. Onlar için orada onlar için meyve vardır ve onların her arzuları yerine getirilir. Selamun, selam vardır. Kavlen söylediği min Rabbin, Rabbinden rahim merhametli. Rahmet merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Vamtazu ayrılın ve ayrılın bir tarafa. El yevme bugün eyyüha ey el mücrimun günahkarlar. Ve ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Elem ahad demedim mi? İleykum size ya ey beni Adem'e ey Ademoğulları. Ella ta'budu tapmayın şeytana şeytana. İnnehu çünkü o lekum sizin için aduvun düşmanınızdır, bir düşmanınızdır. Mubinun apaçık. Ey Ademoğulları size şeytana tapmayın. Ey Ademoğulları size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Ve ni'abduni. Ve bana kulluk ediniz. Hâzâ budur sirâtu. Yol müstakîmin doğru. Ve bana kulluk ediniz. Dost doğru yol budur. Ve lekad gerçekten edalle saptırdı minkum sizden. Cibillen milleti kethiren pek çok. Efelem hala tekûnû ta'akilûn. Akıl erdiremiyor musunuz? Ve gerçekten sizden pek çok milleti saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Hâzihi işte bu cehennemu cehennem, cehennemdir. Elleti o cehennem ki kuntum size tuadune vaat edilen. İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İslevha oraya girin el yevme bugün. Bima kuntum sebebiyle tekfurun inkarınız sebebiyle. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. El yevme o gün nehtimu mühürleriz ala efvahihim onların ağızlarını. Ve tukellimuna bize anlatır eydihim elleri. Ve teşhedu şahitlik eder erculuhum ayakları da. Bima o şeyleri ki kânu yeksibun yaptıkları şeyleri. Ve o gün onların ağızlarını mühürleriz yaptıkları şeyleri bize elleri anlatır. ayakları da şahitlik eder. وَلَوْ شَيَتْ نَشَأْ Dilesek latamasna kör ederdik ala bisbütün e'yunihim onların gözlerini. Fastabaku bulmaya koşuşurlar. Sırata doğru yolu. Fe inne fe enni yubsirun. Ama nasıl yubsirun göreceklerdi. Ve şayet dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. Doğru yolu bulmaya koşuşurlar ama göremeyecekler. Evet. Fe'enna ama nasıl yubsirun göreceklerdir. Ve şayet dilesek onların gözleri büsbütün kör ederdik. Doğru yolu bulmaya koşuşurlar ama nasıl göreceklerdi? وَلَوْ وَاَيَرْ نَشَأْ دِلَسَكْ لَمَسَخْنَا Onların şekillerini değiştirirdik de عَلَى مَكَانَتِهِمْ Onları oldukları yerde فَمَا اسْتَطَاعُوا Ne güçleri yeterdi مُضِيًّا ileri gitmeye وَلَا Ve ne de يَرْجِعُونَ geri gelmeye Ve eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileri gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye وَمَنْ هَرْ كِمْ نُعَمِّرْهُ Her kime uzun ömür verirsek نُنَكِّسْهُ onu tersine çeviririz. فِي الْخَلْقِ gelişmesini, yaratılışını اَفَلَا hiç يَعْقِلُونَ düşünmüyorlar mı? Ve kime uzun ömür verirsek onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? وَمَا عَلَّمْنَا Ve biz ona öğretmedik. شِعْرَ şiir وَمَا يَنْبَغِي Bize yaraşmazdı da lehu ona in eye evet huve onun illa ancak zikrun bir öğüt ve Kur'an'ın bir Kur'an'dır mubin apaçık. Ve biz ona peygambere yani şiir öğretmedik ve ona yaraşmazdı da. Evet onun okuduğu ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Liyunzire men liyunzire uyarsın men o kimseleri ki kâne idi hayyen diri olanı. وَيَحِقَّ hak ettiklerini قَوْلُ bulsunlar diye alel kafirine kafirler. Diri olanları uyarsın ve kafirlerin hak ettiklerini bulsunlar diye. Yukarıdaki ayetler ahiret aleminde müminlere hazırlanan nimetler konu edildi. İnkar ve tuğyanda ısrar edip dönüş yapmadan ölen kafirler için hazırlanan azaptan birkaç safha nasıl nakledilerek yönlendirici bir anlatım tarzı uygulandı. Sonra da Kur'an'ın yüceliği ve benzersizliği üzerinde durularak Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın şair olmadığı ancak Allah'tan alıp öylece tebliğde bulunduğu belirtilerek aydınlatıcı bilgi verildi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته